परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 7 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे लखनऊ में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। दान पुण्य के लिए कितना लगाना चाहिए इसमें मैंने देखा है कई सज्जन 5 रुपए चाहते हैं उसको कहते हैं 20 ही। मान 20 हो तो 1 रुपए दे दे। खेत में 20 मन हो तो 1 मन 100 में 5 मन इस तरह से चलते हैं। धनी आदमी भी इसे चाहे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो अपना संचय करे फिर पारमार्थिक काम में गौओं की सेवा और गरीबों की सेवा में लगावे। दूसरे जो साधारण जन है जिनमें वे है तो अच्छे अच्छे क्षत्रिय कुल में है वैश्य कुल में है अच्छे है परंतु उनकी कमी है तो ऐसे बच्चों का पढ़ाई का प्रबंध करना बच्चों के लिए ये बहुत बढ़िया चीज है। जिन लड़कियों का संबंध नहीं हो रहा है ऐसे लोगों को लड़कियों का संबंध करा देना है बहुत बड़ा भारी पुण्य है। लोग समझते हैं भी साधुओं को भोजन दो ब्राह्मणों को भोजन कराओ तो ये भी ठीक है परंतु इसमें ज्यादा पुण्य नहीं है। कार्य के साधु भूखे नहीं रहते ब्राह्मण भूखे नहीं रहते इज्जतदार है साधु ब्राह्मण मांग कर ही खा सकते हैं परंतु इज्जतदार है वेश है क्षत्रिय है इनमें आफत आती है तो इनको देने वाला कोई नहीं वो लेना भी चाहते नहीं तो इनके घर में किसी तरह चीज पहुंचा देना है वो तो बड़े पुण्य की बात है और पहुंचाना चाहे बड़े आदर से चुप गए जिनके उनकी फजीती न हो उनके भी मन में यह सर्द हो भाई हम तो सहायता लेते हैं तो उनका मनोबल गिर जाता है। ऐसा नहीं करें उनके साथ प्रेम का बर्ताव करें। जैसे बहनों कोई धनी धनवती है तो गरीब बहनों के घर जो कि जाति में ज्ञाति में हमारे से कम नहीं है हमारे समान नहीं है वे भी उनके पास कम है इतनी बात है तो धनवती बहनों को चाहिए घरों में जाए वे बच्चा केवल मक्की की धानी खा रहे मक्की फूले हुए मक्की खा रहे हैं तो ऐसा अपना बच्चा उसने इस भाई को दे उसके पास छोटा पहना कपड़ा है तो उसे मांग ले कि भाई तू तेरा भाई इसको दे ऐसा मांग ले और वो घर पर आ जाए तो धोती जुड़ा वो कपड़ा दे दे भोजन दे दे कितना देते हो कि देखो हम तो आपसे मांग कर ले लेते इसमें क्या बात है हमारे है अभ्या था इस वास बच गया क्या करें इस वास आप ले जो आपके हमारे दो बात थोड़ी है। मानो उनके हृदय पर ऐसा असर न पड़े कि भाई हम गरीब है क्या करें कैसे लेना पड़ता है ऐसा भाव न हो मित्रता के नाते बड़े स्नेह से आदर से उनके घर में चीज पहुंचावे तो उसका बड़ा भारी पुण्य है। साधु ब्राह्मणों से ज्यादा पुण्य है बहुत ज्यादा पुण्य। इस तरह का बर्ताव करे अच्छा तो भगवान बड़े राजी होते हैं। आपको भगवान ने पैसा दिया है वो आपके लिए नहीं दिया है देखो एक सिद्धांत है, आप ध्यान दे के सुने। आपके पास जो वस्तु है, शरीर है, रुपये पैसे कपड़े मकान आदि जो आपके पास है, उनमें एक खास बात समझ रह रही है जो कि समझी हुई नहीं है, यह हमारी नहीं है, ये दूसरों की है, मिली हुई है। कल भी मैंने कही थी, आप जन्मे तब साथ में कुछ नहीं लाए थे और जाते समय लाश भी यहीं पड़ी रहेगी, तो जो कुछ है वो दूसरों के लिए है। भागवत में आया है, कल भी सुनाया, आज भी सुना दूं, यावत ब्रियेत जठरम तावत सत्व के लिए। आप अगर जितने निर्वाह हो जाए, स्वाद और शौकीन नहीं, स्वाद में तो कई तरह खर्चा कर देते हो, शौकीन में कई तरह खर्चा कर देते हो, ऐश आराम में सजावट में खर्च, वो ज्यादा नहीं, वो साधारण स्थिति रखो। तो आपका पास जो है वो औरों का समझो, औरों का ये आपका नहीं है। ये समझने से बड़ा स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, और वो प्रेम भगवान के साथ होता है। जो प्रेम के भगवान भी भूखे हैं, तो भगवान को भी एक तृप्त करना है, भगवान की भी सहायता करना है, भगवान को भी भोजन देना, इतनी बड़ी चीज है। इससे क्या होता है कि आपस में प्रेम होता है। हमारे पास कोई चीज आपको दे दी, आपकी चीज मेरे को दे दी, जिसमें भी अपने लेने का भाव नहीं रखना चाहिए। लेने के भाव से देना होता है वो व्यापार होता है, वो सेवा नहीं होती। सेवा करनी, सेवा कर्म तीन तरह का होता है, एक तो कर्म होता है, एक सेवा होती है, एक पूजा होती है। कर्म तो नौकर भी कर देगा, आपके कार्य धंधा काम करना हो, जल भर देगा, स्नान करा देगा, ऐसा कोई ब्राह्मण रसोई बना देगा, तो वो तो नौकरी कर देगा काम तो, पर सेवा भाव वाला करेगा। सेवा भाव इनको सुख पहुंचे, इनको आराम पहुंचे, जैसे माता पिता की सेवा है, गुरुजनों की सेवा है, ऐसे गरीबों की भी सेवा है, दरिद्र नारायण इनकी सेवा है, ऐसी सेवा से उसे काम करना। सेवा तो से ऊंचा है पूजा। पूजा में चंदन चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, पुष्प माला चढ़ाना, ये सेवा पूजा होती है। तो गीता में पूजा बताया है, स्वकर्मणा तमध्यर्चा सिद्धिं विन्दति मानव। आप ध्यान देकर गीता कितनी सुंदर बात कह रही है। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों के धर्मों का वर्णन किया, जो स्वाभाविक धर्म है, समो दमस तप शौचम शांति राजवेच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्व। ब्राह्मण के नौ धर्म बताए, क्षत्रिय के साथ शौर्यम तेजो धृते दाक्षम युद्धे चाप पलायनम दानम ईश्वर भावस छात्रम कर्म स्वभावजम, और कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वेश्य कर्म स्वभावजम, और परिचर्यात्मकम एक शूद्र से आगे स्वभावजम। ब्राह्मण के नौ, क्षत्रिय के सात, वेश्य के तीन, शूद्र के एक। अब क्या करें? तो स्वकर्मणा तमध्यर्च, क्या अर्थ हुआ कि ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश और शूद्रों की पूजा करे। ब्राह्मण गुरु है, तो गुरु तो है तब शरीर से है, परंतु परमात्मा का वचन अभी कहा तू ही है, तू ही है, तो पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम, जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ और जिस परमात्मा से संसार व्याप्त है, स्वकर्मणा तमध्यर्च, उस परमात्मा का पूजन। तो ब्राह्मण ब्राह्मण में भी भगवान का पूजन करे, क्षत्रिय में भी भगवान का पूजन करे, वैश्य में भी भगवान का पूजन करे, शूद्र में भी भगवान का पूजन करे। नहीं तो कहते शूद्र का पूजन कैसे किया जाए, तो शूद्र का पूजन नहीं होता, भगवान का पूजन है। रामायण में आता है ऋषि और राम जी दोनों परस्पर नमहि, वचन अगोचर सुख अनुभव है। तो ऋषि महात्मा है, वो तो राम जी को नमस्कार करते हैं, तो राम जी को क्षत्रिय को नहीं करते, राम जी को करते हैं, भगवान को करते हैं। और वे भगवान को ऋषि मुनि उस भगवान को नमस्कार करते हैं, तो भगवत बुद्धि से सब आपको सबको नमस्कार करें, क्यों भीतर में सर्वस्व चाहो हृदय सन्निविष्टा, हमारे तो भगवान का आयुष है, सबके हृदय में विराजमान है भगवान, तो चाहे मैतर हो चाहे ब्राह्मण हो सब में भगवान है। आज तो सब एक कर लो खाना पीना साथ लेता, ये तो भ्रष्टाचार, ये उत्तम चीज नहीं है। उत्तम चीज है आदर, भीतर से आदर, और भीतर का आदर, बाहर मर्यादा, बाहर एक भाव नहीं होगा। जैसे बहना है उनके साथ माँ है तो माँ का भाव होगा, बहन के साथ बहन का भाव होगा, स्त्री के साथ स्त्री का भाव होगा, कन्या के साथ कन्या का भाव होगा, ऐसा नहीं कि स्त्री जाती है एक भाव, ये नहीं होगा। पुरुष है तो एक भाव, ऐसा नहीं होगा, परंतु भीतर भगवान है एक भाव होगा, यहाँ एक भाव होगा। बाहर का एक भाव है ये पतन है, और भीतर का दो ही भाव है ये पतन है। भीतर का तू नहीं, भीतर परमात्मा का अंश, ममई वांशो जीव लोके, परमात्मा का अंश एक है। कहते खून तो एक ही सब लोग, ये बिल्कुल बहुत ही पतन की बात है, बढ़िया बात नहीं है। भगवान एक है, ममई वांश है, गरीब से गरीब है उसमें भी परमात्मा का अंश वही है, उत्तम शुद्ध ब्राह्मण साधु परमात्मा का अंश वही, वही एक ही हूँ, ममई वांशो जीव लोके, परमात्मा का अंश है। अंतर्यामी सबके भीतर सर्वेश्वर ईश्वर स्तर भूताना हृदय से हृदय, वो एक है। तो उसका लक्ष्य करके पूजन करो, आदर करो। देने में उपाय, देने का प्रकार दो होगा, पर हृदय में पूजा का प्रकार चाहिए, भीतर में पूजा। तो स्वकर्म ना कमी दर से कर्म से पूजा करो। ब्रह्म कर्म स्वभाव जम, क्षात्र कर्म स्वभाव जम, वेश कर्म स्वभाव जम, शुद्रशिया की कर्म स्वभाव जम, स्वभाव जो कर्म है उस कर्म के द्वारा भीतर में भगवान का पूजन करो। सब में भगवान है, ऐसी भाव से उनका पूजन करो। तो सबको देना तो पैसे निकालना है, वो दूसरों के पूजन के लिए, सेवा नहीं। सेवा वो तो बहुत बढ़िया, सेवा से पूजन बढ़िया है, जिसमें आदर भाव इष्ट देव का होगा। ईसाई जगत में भाई भाई का नाता ऊंचा माना है, हमारे यो माम पश्यति सर्वत्र भगवान है सब में ये ऊंचा है, ये हरे धर्म में नहीं मिलेगा। आपको मेरे को बता देना किस धर्म में मिलेगा। यो माम पश्यति सर्वत्र भगवान के थे, और सर्वं से मई पश्यति, सब में भगवान को देखना, भगवान हमारे इष्ट देव है। कहने में बर्ताव ठीक ठीक करना, कैसे करना, कि जैसे कोई नाटक है, उस नाटक में लड़का तो बन गया राजा और पिता बन गया मेहतर, तो उस नाटक में बर्ताव क्या करे, कि देखो ओ झाड़ू लगाओ, ऐसा करो ऐसा करो, हम चलावे। परंतु भीतर मेरे पिताजी ये भाव धूप तो ही भूल जाता है, अभी स्वांग ऐसा है, तो स्वांग के अनुसार काम करो बाहर का, भीतर में भगवान है। वह ये नहीं कि मैं बेटा हूँ ये बाप है, नहीं वो नहीं, वो तो बात अपनी है, घर की है, परंतु से सब बर्ताव ठीक रहो, माँ के साथ माँ का, बहन के साथ बहन का, भाई के साथ पुत्री के साथ पुत्री का। महाराजा जनक चित्रकूट गए तो जगत जननी जानकी जी पिता के नाते मिलती है, तो सिर पर हाथ रखते हैं, हृदय लगाते हैं, पुत्री पवित्र किया कोई गौ, बेटी तेने दोनों को पवित्र कर दिया, हमारा भी माथा ऊंचा हो गया। तुम्हारी पुत्री महाराजा जनक की बेटी और महाराज दशरथ की पुत्र वधु, इतने राज्य में रहने वाली, बड़े प्रेम से आदर से पढ़ने वाली, जंगल में बैठी है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, काम के लिए कोई नौकर नहीं है, ऐसी अवस्था में है। तो जनकपुरी के जितने बड़े बड़े अहलकार थे वो उनके दुखी होते हैं कि हमारे महाराजा की प्यारी पुत्री जनक महाराज और सुनैना जी के हृदय में सीता जी के प्रति बहुत बड़ा पूज्य भाव था, आदर भाव था, तो हमारे महाराजा की पुत्री आज जंगल में बैठी है, सब तरह का अभाव है, तो लोगों को दुख हुआ, पर जनक महाराजा खुश हुए, प्रसन्न हुए कि बेटी तेरे बच्चा काम किया। वनवास नहीं था सीता जी को, सीता जी राम जी को वनवास था, वो अपने स्वयं में गई। तो राम जी की इतनी महिमा नहीं है जितनी सीता जी की महिमा है। वो अपना धर्म पालन करने के लिए महाराज राम जी की सेवा के लिए गई है, वनवास उनको नहीं हुआ। कहा सबने समझाया, और दशरथ जी महाराज ने तो इतना कह दिया, हद कर दी। दशरथ जी महाराज को जनक जी से कम नहीं मानती थी सीता जी, पूजनीय अधिक मानती थी, अधिक पूजनीय मानती थी। और महाराज दशरथ ने कहा, एक जनक राज तनिया भी हमारे रह जाए तो मेरी प्राण रह जाए, को मैं समझू हमारा रामलला है, ये रामलला का याद आग है, मेरा राम है, ऐसे मेरे प्राण रह जाए। नहीं रही, कितना आदर है मन में, परंतु एक संबंध हमारा पति के साथ है, पति के संबंध से संबंध है, स्वतंत्र संबंध नहीं है। तो पति के पूजनीय होने से हमारे बहुत पूजनीय है, विशेष पूजनीय है, परंतु जैसे छाया छोड़कर नहीं, छाए छाया की तरह नदी है, उसमें जल के बिना कैसे रहे, चंद्रमा की चाने सूर्य की आभा सूर्य को छोड़कर कैसे रह सकती है, ऐसे कहा जानकी जी ने। तो उनके साथ ही गई, परंतु सेवा करती है। तो महाराजा जनक राजी बहुत हुए। एक पुरुष अगर अच्छा होता है तो एक कुल को उज्जवल करता है, और स्त्री अच्छी होती है तो दो कुल को उज्जवल करती है। जिसकी बेटी है उसकी भी महिमा होती है, धन्य वेदन की पुत्री ऐसी है, और घर में आहा पुत्र वधु बड़ी श्रेष्ठ है, दो कुल की प्रशंसा करती, दो का उद्धार करती है, ये मातृशक्ति है। आज हमें बड़ा दुख होता है कि आज लड़की है पेट में गिरा दो, बड़ी भारी हत्या है। मैंने पुस्तकों में देखा सुना है, इस हत्या के समान कोई दूसरी हत्या है ही नहीं, इतना पाप है ही नहीं। गर्भ में चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात ने, ब्रह्म हत्या का पाप है उसे दुगुणं गर्भपात ने, प्रायश्चित इसका प्रायश्चित नहीं है। पति को चाहे तस्या त्यागो वृद्धि, उसका त्याग कर देना चाहिए जो उसे गर्भपात करती हो, पर पुरुष आज तो बाध्य करते हैं गर्भ त्याग करने के लिए। बड़ी भारी पाप की बात है, मामूली पाप नहीं है। मनुष्य की हत्या को आज सरकार कहता है कि मारो मत, काले पान निकालो, कहीं दूसरे देश निकालो, इसको मारो मत। क्या वो मनुष्य नहीं है? गर्भ में वो मनुष्य नहीं है क्या? स्त्री हो चाहे पुरुष, मन बच्चा हो बच्ची हो, मनुष्य नहीं है क्या वो? और मैं कहता हूँ छोटी बच्ची को मातृशक्ति है, मातृशक्ति, उसको मातृशक्ति मानो। जहाँ जाएगी वो माँ बनेगी, आपका वर्ष कायम रखेगी, वो मातृशक्ति है, पूजनीय शक्ति है, आदरणीय शक्ति है। शास्त्र में पिता से 100 गुना अधिक माता का दर्जा है। जब राम जी को वनवास हुआ, राम जी माता कौशल्या के पास गया, प्रणाम किया, तो कौशल्या तो आनंद मना रही थी, आज मेरा राम लला युवराज बनेगा, ऐसी उत्साह था, आरती करती है, प्रसन्नता रहती, आनंद मनाती है। और क्या बेटा जल्दी खा लो कुछ, आज सवारी निकलेगी तो भोजन में बहुत देर हो जाएगी, अभी कुछ मीठा खा लो। माँ का ये काम खाए, मेरे को तो राज्य मिल गया, सवारी निकलेगी, युवराज पद मिलेगा, मेरे को तो राज्य मिल गया, वनवास का राज्य मिल गया, मेरे पिताजी ने दे दिया। बस मंत्री ने कहा कैसे वनवास हो गया, राम जी को वनवास है, पिताजी ने कैसे कि 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो माता कौशल्या कहती है, अगर तुम्हारे पिताजी ने कहा है वन में जाने के लिए, तो जन जाऊ जान बड़ी माता, माँ का दर्जा ऊंचा होता है। तुम्हारे पिता ने जंगल में जाने का कह दिया, मैं घर पर रखती हूँ, तो मेरा 100 गुना अधिक अधिकार है, तुमको रहना पड़ेगा, जाना नहीं होगा। तब कहा माँ, उधर माँ का भी कहना है, एक ही माँ का कहना है, तो कि जो पितु मात कहे वो बन जाना, तो कानून शत अवध समाना। तारे पिताजी से 100 गुना मेरा अधिकार है, ऐसे मेरे से 100 गुना तेरी छोटी माँ का अधिकार है। कितनी प्यार की, आराम की, कितने स्नेह की बात है। तो जंगल थे, मैं देखूंगी 100 गुना है, कितनी विशेष गई, तो कानन शत अवध समाना सो जन, मैं एक अयोध्या में रखती हूँ तो वह सो अयोध्या के समान है। तो माँ का दर्जा है पिता से होना, और दूरी जो चाची है ताई है अथवा हमारी दूसरी माँ है उसका अधिकार सौ गुणा हमारे से अधिक है। ऐसा अगर पिएंगे तो कितना आज कुटुम्बी सुखी हो जाए, कितना आनंद हो जाए, बड़े मौज हो जाए, ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। तो इस तरह से कहा और जनक जी राजी हुए इस बात से। जनक को दुख नहीं हुआ कि मेरी प्यारी पुत्री जंगल में बैठी है, हरे पिता माता का तो हृदय देवी दे जाए, खेमर पिता को बैठे हुए क्या दुख हुआ है तो बैठी है। पर महाराज जनक थे, मुझे वो दुख हुआ, मैंने जनक बात दुख नहीं, पुत्री पवित्र किया कुल, अरे दोनों कुल को पवित्र कर दिया, हमारे कुल को पवित्र किया, दशरथ कुल को पवित्र कर दिया आपने, बेटा बहुत अच्छा काम किया। तो ये अपना स्नेह है। तो स्वकर्म ना तुम अभ्यर्थ कहा था, तो ब्राह्मण के नौ धर्म है पर पैसा एक पैदा नहीं, समो दम तथा शौचम शांति आज में से ज्ञानम विज्ञानम आज तक एक पौड़ी पैदा नहीं है। लोग कहते हैं ब्राह्मणों के हाथ में शास्त्र था तो ब्राह्मणों को पूजनीय जब बना दिया, वो समझते नहीं है, शास्त्रों को पढ़े नहीं, वो जानते ही नहीं, बिल्कुल अनजान है। नौ धर्म पैदा कुछ नहीं, और सात धर्म में क्षत्रिय विधि ईश्वर भाव से शासन करना, इसमें कुछ पैदा होती है। और बड़ियों के लिए तीन कृषि गोरुष बड़ी तीन ही धन पैदा होना है। खेती में धन पैदा होता है, गौ पशुपालन में धन पैदा होता है, और व्यापार में भी, और शूद्र का सेवा उसमें पैदा होता है। तो धन की तरफ दृष्टि नहीं है, धर्म की तरफ दृष्टि है। वे ऊंचे हैं तो उसको सात धर्म पालन करना पड़ेगा, क्षत्रिय को सात, ब्राह्मण को नौ, और देशी को तीन, शूद्र का एक। पर शूद्र की धर्म की बात आपने ध्यान दिया कि नहीं, स्व कर्मणा तम अभ्यर्थ्य, अपने कर्मों के द्वारा पूजन करे। काम क्या, परिचर्यात्मक कर्म शूद्र से आप ही स्वभाव, परिचर्यात्मक सेवा करना, तो सेवा से सेवा डबल सेवा है शूद्र के लिए। आज छोटा मंदिर शूद्र छोटा नहीं है, सेवा से सेवा करे, परिचर्यात्मक कर्म है उनका कारण, और पूजन भाव पूज्य भाव से करे, डबल सेवा हो गई, उसका जल्दी कल्याण होगा। महाराज शास्त्रों में आता है एक बार सब ब्राह्मण विचार के ऋषि के सबसे बढ़िया धर्म कौन सा है, तो चलो वेदव्यास जी महाराज के पास उत्तराखंड में गए, सब आए तो व्यास जी ने कहा मैं स्नान कर दूं गंगा जी में, फिर आपके बात को वृक्ष से बैठा दिए, स्नान किया तो धन्य, कर्जु को धन्य है, शूद्रों तुम्हारे को धन्य है, स्त्रियों को धन्य है, तीनों को धन्यवाद दिया। तू कहते महाराज हमारी तो शंका और पैदा हो गई, कलयुग तो नीचा है सबसे ही, उसी आपने और शूद्र वर्ण भी नीचा है और स्त्री को भी ऊंचा पर नहीं बताई है, आपने इनको धन्यवाद क्यों दिया, क्योंकि ऊंचे हैं, ये श्रेष्ठ है, इनका कल्याण बहुत जल्दी होता है। स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक व्रत, एक नियम, एक दशकम धर्म लक्षणम, यम नियम दस है, दस धर्म है स्त्री क्षमात्म उसी से, ऐसा एक ही धर्म एक व्रत, पांच व्रत है, अहिंसा सत्य परिग्रह अपरिग्रह यमा, यम ये पांच महाव्रत है जैनी पालन करते, तो महाव्रत एक ही नियम एक ही धर्म भी एक ही काय वजन मन पति पर प्रेम। आपको आश्चर्य होगा शेष जयदयाल जी जिन्होंने गीता प्रेस स्थापन किया, रक्षा करी, वृद्धि करी, सब कुछ हुए थे गीता प्रेस के, और कोई साथ दिया तो दिया, किसी विशेष साथ नहीं दिया, उनके लगन थी वैसे साथ नहीं दिया। भाई जी भी कई बार भागते थे कि मैं जाऊंगा भजन करूंगा, शेर जी ने रोका, मैं पास में था मेरे को पता है, तो शेर जी एक ही बड़े काम रहकर किताब स्थापन किया। उन्होंने कहा कि महाभारत में पढ़ता था स्त्रियों के धर्म आते तो मेरे मन में आती, मैं स्त्री बन जाता तो बड़ा अच्छा था, अब एक ही धर्म एक और कुछ नहीं करना, कितनी बढ़िया काम है। शेर जी ने जयदयाल जी ने कहा था सभा में कि मेरे मन में महाभारत पढ़ने से आती कि मैं स्त्री होता तो बहुत अच्छा होता, एक ही काम, कोई जिम्मेवारी नहीं दूसरी, तो इस लोग छोटा मान लेते हैं, इस बार स्त्री होते हम बड़ी हो जाए। आप बहनों बड़ी होने से बड़ी नहीं होगी, अपनी जगह बड़ी होगी। घड़ी का पुर्जा होता है कोई छोटा सा होता है, कोई बड़ा सा होता है, पर बड़ा पुर्जा बड़ी जगह काम आता है, छोटा पुर्जा छोटी जगह काम आता है, परंतु बड़ी जगह छोटा छोटी जगह बड़ा घड़ी बंद हो जाएगी। इस वास्ते अपनी अपनी जगह वो बढ़े। ब्राह्मण को ब्रह्म बंधु कहते हैं उसको, बहनों को बहनों की जगह ही आपकी उन्नति है। आप ब्राह्मणों की जगह हो जाओ, जगह पर उसे पड़े नहीं होंगे। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नर। अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, घर में भी अपना अपना काम करो, जिसे सब ठीक होगा। उल्ट पुल्ट करना ठीक नहीं है। आज कलयुग है, ये उल्ट पुल्ट हो रहा है। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध सब नरनारी, ये कलयुग के वर्ण में आया है। इस तरह से अपनी अपनी जगह और अपना धर्म पालन करो और पूजा करो भगवान की। तो ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ऐसे क्षत्रिय क्षत्रिय भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों का पूजन करे। वैश्य भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों का, शूद्र भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों का पूजन करे। चारों में भगवान की सेवा करे तो शूद्र के दमन सेवा से ही सेवा, सेवा ही सेवा की बात है। कर्म भी सेवा करने का और भाव भी सेवा का। क्षत्रिय का शासन करना धर्म, भाव सेवा का। ब्राह्मण का उपदेश देना काम, परंतु भाव सेवा का। वैश्य का व्यापार करना सब काम, पर भीतर में भाव सेवा का। सबके लिए सेवा का भाव है। तो अपनी अपनी जगह सेवा। तो पैसा कितना रखो, पैसा अपने कमाओ और बीसवार हिस्सा टालो, इसे टाल करके रखो। पर वो पैसा लगाना किसमें, अभाव ग्रस्तों में। अग्निहीन है, अंधे है, पंगु है, लूजे है, काम कर नहीं होता उनसे, बहरे हो गए हैं, ऐसों की सेवा का बड़ा माध्यम है। आज बहनों सास है, बूढ़ी दादी सासू है, उसका सेवा नहीं करती, बड़ा गलती बड़ी भारी कमी है। आप माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, बूढ़ों का आदर विशेष करो, आपके लोग और परलोक दोनों सिद्ध होंगे, वृद्धों की आशीर्वाद मिलेगी। माताओं को मैंने देखा है, लड़का होता है बड़ी राजी होती है, मेरे बहू आवेगी, बड़ी उम्मीद होती है, और वो आकर दुख देने लगती है तो आशा पर पानी फिर जाता है, बेचारी हताश हो जाती है, बहु दुख देने वाले आ गई। ऐसे घरों की मैंने बातें सुनी है, बड़ा दुख होता है, क्या करूं, खान पान शुद्ध नहीं, बहू मानती नहीं, कहना मानती नहीं, बेटा कहना नहीं मानता, कितना दुख होता है। तो सेवा करो, उनके पूजन करो, काम करो, सेवा पूजन रूप से करो, तो घर में कितना प्रेम हो जाएगा आपस में। तो बहनों माताओं को करना चाहिए, क्या ऐसी बहू आ गई तो कोई बात नहीं है, अपना लड़का है, लड़के का ही अंग है, लड़के ने आपकी गोदी में तत्ती पेशाब किया है तो समझा कि आप ऐसी है, मेरी लड़का ही है, कोई बात नहीं। ऐसी माँ को मैंने देखा कि मैं स्त्री नहीं मानती बहू, तो मैं समझी हूँ कि ये बच्ची है, तत्ती पेशाब फिर दिया मेरे डरा भी नहीं होती, ये मेरे तो बच्चा है, मेरे बच्चे की शीशा है, बच्ची है मेरी। तो ये भाव सासू का चाहिए, मन बहु का भाव है कि भाई पिता के भी, मेरे पति की भी पूजनीय माता है तो मेरी और अधिक पूजनीय है। ऐसे आपस में रखो, केवल पैसा देना है इतने से काम नहीं होता है, पैसे से कल्याण नहीं होता, कल्याण भाव से होता है। पैसा तो आपको यूं चला जाता है, थोड़ा ही होता है, मान में बढ़ाई में वाह वाह में आप खर्च कर देते हो, वो कीर्ति दान होता है, वो कल्याण करने वाला नहीं होता। आप तो जल्दी अपनी कीर्ति वाह वाह खरीद लेते हो, फिर पैसा पुण्य कैसे होगा। इस तरह से आपस में प्रेम का बर्ताव करो। तो प्रेम का बर्ताव कब होता है, ददाती प्रतिगृहणाति गोह्य माख्या नेत देत मन शंकर धरही बल अनुमान सदा हित करही। मैत्री के लक्ष्य भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव को बताए, आप पढ़ो, कितनी बढ़िया बात है। लेना भी चाहिए, देना भी चाहिए, भोजन करना भी चाहिए, भोजन कराने भी चाहिए, ऐसी मित्रता से, जब मित्रता एकता होनी चाहिए, बड़ा प्रेम होना चाहिए। एक मित्र की बात सुनी याद आ गई, अपनी स्त्री से कहा कि अमुक के साथ मेरी मित्रता है, बहुत स्नेह है, हमारे बड़े प्यारे मित्र है। तो एक दिन वो मित्र आ गए घर पर और पति थे नहीं। स्त्री से पूछा कि वो हमारे भाई साहब कहाँ गए, कि वो तो काम गए, क्या काम था कि वो कहते हैं क्या आप बोलो काम क्या था कि मेरे को कुछ रुपयों की जरूरत थी तो तिजोरी की चाबी फेंक दी या तिजोरी बनी उसमें ले लो आप वो लेकर के और 10,000 रुपये मैं ले जाता हूँ ऐसे कह करके चाबी दे दी ले गए। वो बोली आज आपके मित्र आए थे और कहा मैंने कहा क्यों आए कभी घर पर नहीं है अगर बोलो बात क्या थी कि कुछ रुपयों की जरूरत थी तो मैंने चाबी फेंक दी कि ये चाबी है ये तिजोरी चाहे जितने ले लो तो ले गए जाते ही वो कह गए कि मैं 10,000 रुपये ले जाता हूँ तो वो रोने लग गए कि ये क्या बात है मेरा प्रेम सच्चा नहीं है मैं ले जाता हूँ तेरे को कहता हूँ इतना ले जाता हूँ 10,000 दे दो ये क्यों कहा मेरे प्रेम में कमी है कहा कहूँ करता रघो दो देह धरी मेरे और मेरे मित्र की एक ही क्यों ने करी कि दुख करते हो आप वो दुख करने लगे तो क्या 10,000 रुपये मिले गए तो समझ नहीं पागल गई मैं बताया गया 10,000 ले जाता हूँ ये क्यों कहा इसका मेरे को दुख होता है जब अपना है भाई की है सब संपत्ति चाहे जितनी ले जाओ कहने की जरूरत क्या थी वैसे मेरे को दुख होता है ये मित्रता होती है प्यार होता है स्नेह होता है वो स्नेह बन जाए आपस में एक एक की सेवा करो तो सिद्धांत क्या है सिद्धांत है सिद्धांत क्या कि आपके पास जो चीज है वो आपकी नहीं है आपके लिए नहीं है आपका स्वरूप स्त्री के लिए है स्त्री का आपके लिए है आपका आपके लिए नहीं है इस वास्ते आपका अपने कुटुंबियों के लिए है दरअसल कुटुंबियों का आपके लिए है परंतु इसमें कर्मयोग क्या कहता है कि हमारी संपत्ति इनके लिए है मगर उनकी हमारे लिए नहीं फल का त्याग करे आसक्ति का त्याग करने की बात कही है तो ये खास बात है आपस में इससे प्रेम बढ़ता है स्नेह बढ़ता है और स्नेह की जो कीमत है क्या वो रुपयों की कीमत है क्या वो राज्य की कीमत है किसी कीमत नहीं प्रेम ज्ञान से भी ऊंचा माना गया है प्रेम निष्काम भाव से हृदय सीधा सबका हित हो ये भाव पर हित वश जिनके मन माही जिनका जग दुर्लभ सुनाई पर हित सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं अधमाई हित कैसे हो ते प्राप्तवंती मामे व सर्वभूति ते रता हित का भाव रख करके और शरीर से सेवा से होती है वस्तु देकर सेवा करो और खटकर परिश्रम करके सेवा करो परिश्रम से सेवा होती है वस्तु से सेवा होती है इस तरह से आप एक एक की सेवा करो कितना संगठन होगा कितना प्यार होगा कितना आनंद होगा पारसी लोगों में मैंने सुना है बम्बई आदि में वे धन दे कर सकते हैं और बहुत इकट्ठा करते हैं जो गरीब उसको दे देते हैं अग्रवालों की बात सुनी कि पहले अग्रवाल होते थे एक साधारण आदमी तो एक एक दो दो ईंट देते सभी हजारों आदमी जिसमें उसका घर बन जाता और दो दो चार एक दो दो रुपया देते थे धनी बन जाता कितनी विचित्र बात है जोर पड़ता नहीं विवाह शादी आदि में भी ऐसी रीत है आपको पता नहीं मैंने देखी है ब्याह हुआ है ये हमारे 5 रुपया आपको नेट देते हैं फिर उसके ब्याह हुआ तो 5 का 10 देते 2 रुपया देते 4 रुपया देते हैं किस समय में खर्च हुआ हुआ है और ऐसे दो दो चार चार 5 रुपया को सहायता मिल गई एक साथ में और वे देना पड़े तो कभी कभी देना पड़ा इतनी रकम खर्च नहीं होगी और सहायता में खर्च चाहिए कितना व्यवहार प्यार का है मैंने देखा है गाँव में आदमियों को देखा है उसे उसको नेता कहते हैं ये हमारा 2 रुपया नेट 2 रुपया पीछे उसे काम पड़े देखो भाई 2 रुपया तो तुम्हारा 2 रुपया हमारा ऊपर नेट 2 रुपया तुम्हारा तुमने दिया और 2 रुपया ऊपर नेट वो नेत ऊपर नेत ऐसे करके देते प्रेम से तो कितना प्रेम बढ़ता है कितना आनंद बढ़ता है यार एक एक 2 रुपया भारी नहीं होता उसे 1,000-2,000 उसे बहुत काम हो जाएगा खर्चा हुआ है उसे काम हो जाएगा आपको जोर ही नहीं पड़ा ऐसे साधु भिक्षा मांगते हैं एक एक रोटी एक रोटी में आपको कोई नया नई रसोई बनानी नहीं पड़ेगी साधु पेट भर जाएगा कितनी हमारी एक रीति बढ़िया है उसमें तो साधु को दो नया दे तो दोष लगता है मैंने विचार किया दोष कैसे लगता है साधु कभी आपके दुकान में आया नहीं खेती में आया नहीं कोई काम में तो काम किया नहीं रसोई बने तो तैयार न हो भिक्षा तो नहीं दे दो दोष लग जाएगा दोष क्यों लग जाएगा भाई फिर विचार किया तो मेरी समझ में आई कि साधु भी एक संग्रह करता तो 1,000-10,000-20,000 तो संग्रह कर सकता ना और वो नहीं संग्रह किया तो आप में ही तो रहा, और आप बताओ कहाँ रहा। आप में से तो संग्रह करते, व्यापार करते, कुछ करते, तो वो नहीं किया तो आप में रहे, तो कम से कम भिक्षा को आवे तो रोटी तो दे दो, तो उसी के समझ दे दो अपने से ही, अपने समझ। मैंने एक पुस्तक में पढ़ी, आश्चर्य आया मेरे को, कि जो अपनी मान करके रोटी देता है उसके समान कोई पाप ही नहीं है, और अपनी है ही नहीं। अब उनकी है वृंदावन में 90 साल के हम रहे थे वहां पर, तो एक माई आटा लाकर रसोई बनाती, साधु को बोलती, अरे आज जा रहे रे, तू कहती जैसे बेटे को कह जू, साधु को बेटे को कह बा आ जा रे, आ जा तेरी मधुकरी ले जा, तेरी मधुकरी ले जा। जैसे माँ बेटे को बताओ, इसे साधु आवाज देती थी, कितना प्यार बताओ, अरे आटा ला करके रोटी बनाती, घर में से एक पास में नहीं था, ले जा रहे, अरे ले जा, जा तेरी तेरी मधुकरी रोटी ले मधुकरी। तो ये भाव हमारे देश का है, हमारी ये संस्कृति है, तो इस संस्कृति की तरफ आप ध्यान दो। दान पुण्य से कल्याण नहीं होता, कल्याण भाव से होता है। अगर कहते कि हमने छोड़ दिया कल्याण हो जाएगा, तो मरने वालों का सबका कल्याण होना चाहिए। आप सब पूरा का पूरा छोड़कर मर जाते हैं, फिर तार है ना, चिट्ठी है ना, समाचार है, कोई कहता ही नहीं कुछ भी, सब छोड़ जाते हैं, तो मरने वाला कितना त्यागी हुआ, शरीर भी छोड़ जाता है, सब छोड़ जाता है, तो कल्याण हो जाता है मरने से, वो छूट जाता है, छोड़ता थोड़ा ही है, तो छूट जाने से कल्याण, छोड़ने से वो भी भाव सहित दिया जाता है, उसकी बड़ी महिमा है। तो पैसों से कल्याण नहीं होता, ऐसा आप प्रेम का संग्रह करो, कितनी बढ़िया बात हो, इस तरह का भाव रखना चाहिए। वो ददाती प्रति पदार्थों का होगा और आपस में बड़ा प्रेम, वो बहुत कीमती हो जाएगा। अपनी बात भी ऐसे कहते हैं, वो भगवती पति लेना भतीजे के मिश्र लेना, मारवाड़ी कहावत है, मालूम भुआ है तो भुआ भद भुआ कहते हैं भतीजे लाई जुगो टोपी रीज, बच्चा है जुगो टोपी लाई, तो एक देती है और वो देता है बहन के नाते, पिता होता है कि बहन आई बहन को दो, वो देती है भतीजा मेरा इसमें देती हूँ, कितना प्रेम होता है, कितना आनंद होता है। तो अपने अपने अधिकारी और सबकी सेवा करो, तो इसका बड़ा महत्व है। क्या है बता देना, क्या देखा है? गोविंद गोपाल की जय हो। भावपूर्ण सेवा यदि कोई क्रोधवश या अन्य किसी कारण से कोई सम्माननीय अस्वीकार करे, तब क्या करना चाहिए? तो भाई वो अपना बर्ताव खराब है, अपना बर्ताव सुधार करो। आप पिताजी से लड़ाई तो करते हैं, वो भाव नहीं, भाव रखो तो आदर करो। देखो कुत्ता तो रोटी फेंकने से खा लेगा, पर आपको कोई आ जाओ घर पर, आपको भी रोटी फेंक दे, खा लो आपकी खुराक अन्न नहीं, आपकी खुराक आदर भी है। कुत्ते की तो खुराक रोटी है, पर आप आओ तो आपकी खुराक केवल रोटी नहीं है, आदर भी आपकी खुराक है। आदर सत्कार से देव तो आप भोजन करोगे, और बढ़िया से बढ़िया भोजन कराया आपको, और कहा बोलो ऐसा भोजन कभी खाया है, मिला है कभी, कैसा भोजन? कहते पहले पता नहीं था, नहीं खाते ही नहीं, अब रोज ही नहीं। तो आदर करना सत्कार का ये भी खुराक है, केवल अन्य खुराक नहीं है, ये सब पात्र के अनुसार है। देवता लोग केवल सुगंधि से अग्नि प्रास्तुता सम्यक आदित्य मुक्तिष्ठते आदित्य जायते वृष्टि वृष्टि अन्नम तथा प्रजा, देवताओं के होम करने से वे खुश हो जाते हैं, सुगंधि से खुश हो जाते हैं। ऋषि मुनि उनकी गायत्री संध्या कर लो, गायत्री पढ़ लो, उनकी पुस्तक पढ़ लो, नहीं तो ऋषि ऋण है हमारे पर। ऋषियों ने जो अच्छे अच्छे तपस्या करके और सस्ती बात बताई, उसके अनुसार आप रोजाना पाठ करो, वहां देगा तो वो खुराक है ऋषियों की, तो ऋषि खुश हो जाएंगे। संता गायत्री आप कर लो, विश्वामित्र बाबा बड़े खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उनका परिश्रम सफल हो गया। माँ बाप अपने पुत्रों के लिए अच्छा काम करते हैं, वे राजीगण ले रहे तो माँ बाप खुश हो जाते हैं, ऐसे ऋषि मुनि उससे खुश हो जाते हैं। तो अवंध्यम दिवसम कुरिया दान अध्ययन कर्म भी, दान से अध्ययन पाठ पढ़ने से अवंध्य कोई दिन बांध नहीं जाए, खाली ना जाना चाहिए। पुस्तक की योजना पढ़ो, संध्या गायत्री भी अधिकार के अनुसार करो, और दान भी करो, सम्मान भी करो, आदर भी करो, कोई दिन खाली नहीं जाना चाहिए जिसे दान पर नहीं हो, आदर सत्कार नहीं हो, दूसरों का नमस्कार बड़ों को नहीं हो, ऐसा खाली दिन नहीं जाना चाहिए। अवंध्य दिवस बंधे, पांच दिन गया खाली दिन चला गया, ऐसा नहीं जाओ। बहनों माता भाइयों को सबको आदर सहित सबका पूजन करो, आदर सहित। इस तरह आपका नौकर पल्लव दुरुस्त रहेंगे, बड़े बूढ़े माता पिता राजी हो जाते हैं, आशीर्वाद मिलता है, उसे बड़ा कल्याण होता है और उनकी आशा पूरी होती है, न तो केवल आशा से क्या होगा। सेवा भाव, सम भाव, पूजा भाव, ये कैसे मन में उत्पन्न हो? ग्रस्त में मनुष्य इतना लिप्त है कि ये लिप्त की बात नहीं है, कितने कार्य में लिप्त हो, भाव में लिप्त नहीं है। भाव में आप स्वतंत्र हो, क्या ग्रस्त लिप्त होने से माँ को माँ नहीं मान सकते? कितना ही काम धंधा हो, माँ समझ सा काम धंधा बहुत भूल गए, भूल जाओ मैं माँ को, भूल जाओ मैं ये भाव में काम धंधा, तो समय लगता है उसमें, काम लगने में भूलता नहीं, भाव तो भाव रहता है सदा साथ में, कैसे भूल जाओगे? माँ तो पूजनी है, पूजनी है, दिखेगी, पगा पड़ोगे, माँ के भी प्रिय भाई के सिर पर हाथ रखेगा, और जब भोजन करो तो माँ कराती है भोजन, उसका भोजन दूसरा कोई नहीं करा सकता। एक मारवाड़ी कहावत है, जीवनो तो मारे हाथ भोबले बैरी, बसनो तो भया में भोबले बैरी, बैठो तो साया में भोबले कैरी, घी तो गाय का उभले शेरी, चालो तो रस्ते भोबले फेरी, भले फेरो भाई हमें रहना चाहिए, भाई भक्त पर से सहायता करेंगे, और माँ के हाथ का भोजन मजा कितना प्यारा होता है, कितना मीठा होता है, प्यार से माँ भोजन कराती है। नौकर रखो, नौकर रसोईया, नौकर इतना नहीं रहेगा, वो तो थोड़ा खाओ तो सब थोड़ा पोना पड़ेगा, माँ की ये भाव नहीं आता, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा ले ले बेटा, थोड़ा ले ले, थोड़ा सिर पर हाथ रख दे, थोड़ा पीठ पर हाथ फेर दे, माँ की सेवा है ये, माँ से भोजन करना है माँ की सेवा है, केवल सेवा पूजे आते कितनी बढ़िया बात है। अपने को तो माल माल मिले, महाराज हो जाए, पगो पड़ जाओ और माँ चलो भोजन करो, दीदनी है नहीं नहीं, नहीं माँ आप चलो माँ के हाथ से भोजन करो, कितनी खुशी आ जाएगी माँ को, माँ की सेवा हो गई। गुरुजनों की सेवा हो जाए, आप पढ़ाई करते हो और पढ़ाई करिए, जितने कोई पूछे तो ठीक उत्तर दे दो, गुरु जी दूर बैठे बैठे खुश हो जाएंगे, आपकी तो विद्या पुष्ट हो गई और गुरु की सेवा हो गई, कितनी बढ़िया बात है। संत महात्मा करे उन सत्संग में रहो और आप श्रेष्ठ बढ़ जाओ, और महाराज वहाँ के लोग तो बड़े अच्छे साधु हैं, संत दूर बैठे बैठे सुनकर राजी हो जाएंगे, संतों की कृपा प्राप्त हो जाएगी, ये बड़ी कृपा मुफ्त हुई थी, छोटी कृपा नहीं, बड़ी बड़ी कृपा। इस तरह से सब आदर करो, सत्कार करो, सेवा करो, आपके चित्त में प्रसन्नता होगी। रामायण में कहा है बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, ठीक है, तो ये जो मंद बुद्धि मानसिक रोगों रोगी पागलों के संबंध में ये चौपाई जबरदस्त बनेगी। मनुष्य तंतु मिला है, मनुष्य तंतु मिला है तो ये आपको सावधान होना चाहिए। सब भाई बहनों को कहीं मानसिक रोग हो गया तो भजन नहीं कर सकेंगे हम, ये रोग भी कर्मों का फल है और भगवान मनुष्य शरीर भगवान की कृपा का फल है, तो पाप करते उसका फल ऐसा होता है, अंग हो जाते ऐसे हो जाते हैं, तो काम अच्छा करो, कभी करी करुणा नहीं कृपा कर देते हैं, आप जन्म बंद कर देते, दो लड़के अभी नहीं, कितनी हत्या करते हो, कितना बड़ा भारी विचार मुक्ति के लिए आने वाला जीव था उसको बंद कर दिया, और यहाँ बंद कर दोगे तो ईसाइयों में मुसलमान जन्मेंगे, मनुष्य शरीर तो इनको मिलेगा, आपने कर दिया बंद तो कहाँ होगा, वहाँ होगा। कौरव और पांडव की नौ नौ अक्षौणी सेना थी, जिसमें दुर्योधन ने एक तो कृष्ण भगवान की एक शल्य की दो अक्षौणी सेना ले ली, तो उसे 11 होंगे, उसे 7 होगी, ऐसे आपके जार वहाँ जन्मेंगे, आप तो जाकर दो का घटर वहाँ जा 4, और उनका राज्य होगा, आपका मंदिर तोड़ देंगे, आपके ग्रंथों को आग लगा देंगे, ये बात आपने नहीं सुनी है, बोट का जमाना है और आप संतति निरोध करते हो, वे तो हिंदुओं से मुसलमान बनाते हैं, हिंदुओं से ईसाई बनाते हैं, और वो एक एक 60-60 लड़के मुसलमानों के 3-3 ब्याह, यार आप एक दो हो गए, बड़ी आश्चर्य आते, मेरे को बड़ा हैरानगी आती है कि दो लड़के बंद कर दो, अब दो लड़का भरेगा नहीं, गांव में लड़के दो थे, मर गए, बूढ़ा हो गया, पानी पिलाने वाला नहीं है, ऐसी शिकायत मेरे पास आई है, ऐसी दशा हुई है। अब देव क्या बंद कर दो। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है कि आपके ये है पक्के कि दो पैदा हो गया अब मरेगा नहीं है। देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम एक पुस्तक लिखी है, मातृ सेवा, मातृ, हाँ, मातृशक्ति का घोर अपमान, कन्या का अतकल पद गदा, ये मातृशक्ति का घोर अपमान है। तुम तो छोटी बच्ची मत समझो, मातृशक्ति है वो सबसे ऊंचा दर्जा, माँ का 100 गुना से अधिक माँ का दर्जा, वो मातृशक्ति है। उसकी हत्या करते हो, कितना बड़ा भाई पाप करते हो, माँ की हत्या है, माँ की, वो माँ बनने वाली, उसका आप नाश कर देते हो। बहनों माताओं को चाहिए, मातृ हत्या लगेगी आपको, बड़ा भारी पाप लगेगा। इस वास्ते ऐसा कभी मत करो, संतति निरोध मत करो। क्या करे, बड़ी अक्ल क्या हुई, मेरी पुस्तक को पढ़ो, वर्तमान दशा उसका प्रेरणा पुस्तक पढ़ो आप। मैंने लिखा है, हमें हमारे दुख होता है, क्या दशा हो गई आपकी। आवश्यक चेतावनी की पर्ची महाराज जी, है? तो आपके साथ आए, आवश्यक चेतावनी की पर्ची, हाँ, आए हुए बाहर, बाहर आए हुए हैं, तो आप ले लो और पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ। आवश्यक चेतावनी की बात है, बड़ा अच्छा बढ़िया कागज में छपे हुए है, उसको ऐसे केवल नोटिस की तरह पढ़कर मत फेंक देना, पास में रखना और पढ़ दो। और ये देते हैं आप पढ़ने के लिए, प्रसार के लिए छपाए हैं। तो ये देखो आप, छोटी सी दो दो पृष्ठ, ऐसे दो चार पृष्ठ आया होगा, ऐसे दो पृष्ठ चार पृष्ठ में, बड़े सीधी शादी है, घर पर रखो, पढ़ो, रोजीना पढ़ाओ, औरों को पढ़ाओ, अचेत होगा, होश होगा आपको। हमें बड़ा दुख होता है, मैं कोई अभी 26, 27, 28 साल से मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे को पता लग तब से बोल रहा हूँ। मेरे मित्रों ने कहा कि तुम राजद्रोही हो, राजद्रोही हो, राजद्रोही कानून से विरोध बदले तो मैं कैद कर लेंगे, भाई कर लेंगे तो कर लेंगे भाई। या उस दिन सत्संग हुआ था नहीं, बड़े बड़े अहलकार भी आए थे, हमें तो भाई दुख होता है, कैद करो लो, तुम करो जैसे कर लो, भोग बात है, कैद कुछ नहीं किया, धमकाया तो मेरे शुरू। एक गुजरात के अहलकार थे कि ऐसा लिखते हैं, उनको पकड़ो, पर तुम मेरे को देर भर में तो कृपा ही ने पकड़ा दी है, बैठे हुआ आप लोगों सामने। तो ये बहुत मातृशक्ति की हत्या, बड़ा भारी अपमान, मातृशक्ति का अपमान है। लड़के और लड़की गणना हुई, महेश्वरों का सम्मेलन हुआ जैसलमेर में, जिसमें लड़कियां तो है 35, लड़के हैं 65। अब 30 लड़कों के कुंवर रहेंगे कि नहीं, बस नष्ट हो तो यहाँ क्या होगा, आप बताओ क्या होगा। अभी हम गए दुर्गाशन, उसमें जागरण था, सत्संग हुई, उस सत्संग में बताया 50 तो पैतालीस लड़की 100 लड़के हैं, और क्या दशा होगी। भगवान के यहाँ सब अरबों वर्ष सृष्टि आ रही है, ब्राह्मण ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रिय क्षत्रिय विषयों, उनमें बरूबर संतुलन होता है, नाश करने से संतुलन बिगड़ गया, अब क्या दशा होगी। ये काम मनुष्य का नहीं है, मैंने तो एक लेख लिखा है कल्याण में, आया नहीं होगा आ जाएगा, ये राज का काम है ही नहीं। प्रजा में ऐसा कर देना, ब्याह मत करो, इधर संतान विरोध कर दो, ये राजा राज धर्म है ही नहीं, ये अन्याय करते हैं, राजा करते हैं, नहीं शास्त्रों का। साधकों के प्रति नाम से, साधकों के प्रति नाम धर दिया, वो साधकों को राजा के कर्तव्य, राजा का क्या कर्तव्य है, ये राजा का कर्तव्य है, संतति निरोध करो। क्या राजा आने देता है, उचित तो ये चाहिए कि प्रजा बढ़ रही है तो भी खेती कराओ, जो साफ पड़ी है ऐसी उसमें खेती करा, अनाज पैदा करो, रसोई बनी है आदमी ज्यादा है, मार दो उनको, रसोई छोड़िए, अरे मार दो रसोई और बढ़ाओ ज्यादा, राजा का काम है प्रबंध करे। और पहली आपके जनसंख्या कम थी तब विदेश से आपके पास अन्न आया है, और आज आपके यहाँ से बढ़िया बढ़िया चावल, बढ़िया बढ़िया फल, बढ़िया बढ़िया धान विदेश में भेजा जाता है, और कहते हैं भूखा मर जाएंगे। सत्य या झूठी बताओ, आप तो व्यापारी होगा, आपने छिपी हुई बात नहीं है, यहाँ का बढ़िया अन्न विदेशों में जाता है। पहले जनता कम थी तो कम होने से कमाएंगे ज्यादा, कमाएगा कौन, मेरे को कहते हैं कि अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहूँ जनता नष्ट हो जाएगी। दो लड़के वो माँ बाप की सेवा करेंगे, व्यापार करेंगे, खेती करेंगे, फैक्ट्रियां खोलेंगे, विदेश जाएंगे, साधु बनेंगे, वो क्या पढ़ करके व्याख्यानदाता बनेंगे, कौन बनेगा? दो तो छोरा है, खेती कौन करेगा? अरे खेती नहीं करेगा दुखा मरोगे। मैंने जोर से व्याख्यान में कहा है आपको अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहूँ पानी नहीं मिलेगा, इस पाप के कारण से कुआं में बोरिंग कर रहे हैं अभी, और जो इतने बाढ़ है मीनों में भरे हुए उनमें मिट्टी भर रही है, वो मिट्टी भर जाएगी और पानी नीचे चला जाएगा। आप तो कहते अन्न, मैं कहूँ तो मिलेगा नहीं पानी, पाप का फल ये होगा। आज तो समझते नहीं हो, आज मेरी बात मानते ही नहीं। मैंने कई जब कहा है तो लोग बड़े दुखी हो, क्या करें, हम तो अनजान जानते ही नहीं थे। बहनों माताओं को मैं कहा जिस घर में गर्भपात किया उसकी मैं भिक्षा नहीं लूंगा, रोने लगी थी बहनों। स्त्री देख लेती है वो खाद्य अखाद्य भोजन करने लायक नहीं होता, ऐसे कर्म विभाग में लिखा, शास्त्रों में लिखा, शास्त्रों का प्रमाण है, उन पुस्तकों में आप देखो तो ऐसी दशा है। ऐसे पाप मत करो, सावधान रहो, अन्याय मत करो, अत्याचार बड़ी भारी हत्या है यहाँ। वृक्ष जहाँ ज्यादा होते हैं वह वर्षा ज्यादा होती है, तो वृक्षों से ही रद्दी है, मनुष्य ज्यादा होगी अन्न पैदा नहीं होगा। जो स्थावर जोड़ी है वो ज्यादा होने से वर्षा ज्यादा होती है, तो आज मैंने वर्षा कम क्यों होती है कि ये अंडा खाओ और मछलियां खाओ और पशुओं को खाओ और मांस खाओ, तो पशुओं को तो खाने वास्ते आपको दे दिया, पशुओं के अन्न की जरूरत नहीं, तिल की घास की जरूरत नहीं, क्योंकि तो आप मार खा जाओगे, आपके अन्न की जरूरत नहीं, उसको मार के खाओ, फिर क्यों वर्षा होगी? किस लिए होगा बताओ? आपके लिए तो पशु है, तो न पशुओं के घास की जरूरत है ना आपके अन्न की जरूरत। अंडा खाओ, मछलियां खाओ, ये प्रचार कर रहे हैं। अंडा में कितने रोग होते हैं, इंग्लैंड के खाद्य मंत्री ने कहा कि अंडा में बहुत ही रोग होते हैं, वो यहाँ लाएगा नहीं, लाएगा प्रचार छपा हुआ नहीं, अपने पन्ने भी छपे हैं, अंडों से महान हानि, महान हानि ऐसा छपाया, हमें वितरण किया। और अब भोजन कराएंगे स्कूलों में, गजनेर गए हम कॉलेज जाते हो, गजनेर गए तो वहाँ पर लड़कों का तो लड़के कहते हमारे को अंडे खिलाते हैं स्कूल में, हर स्कूल में भोजन कराएंगे, अंडे खिलाएंगे उनको। ये दशा आज हो रही है, कितना रोगी होंगे भी, जो पशुओं में रोग है उनमें रोग आएगा वो। अरे अंडे खास थाइसिस होता है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी होती है, डॉक्टरों ने सिद्ध किया है, तो बीमारी हो मरोगे जल्दी। और आज दसबंदी कराते हो, किस वास्ते करते हो? कभी हमें संतान नहीं हो, निशंक हो गए तो बोलो तुम्हारे पेट रहे मैथुन कर दिए, तीसरा 30 श्वास खर्च होते हैं ज्यादा, बोलने में 12 होते हैं, चलने में पेट 18 और संग में 30 श्वास खर्च करते हैं, 30 एक घंटा 30 खर्च होते हैं, ऐसे जल्दी मरोगे जल्दी, स्त्री और पुरुष जलेगा मरेगा, क्यों थोड़ा दिन जी लो भाई, भजन कर लो, मरते क्यों थे, जल्दी मरने की क्यों करते हो? पेप्सी दूसरी चीज है, महान हत्या करने में है और महान दोषी है। जयपुर में अभी छापा पड़ा जिसमें घरों में मांस मिली हुई ऐसी चीजें पेप्सी आदि जिनमें गऊ का मांस है। जयपुर में गया था तो एक आदमी ने पूछा पेप्सी को बनाने वाले अंग्रेजों में कि इसमें सूर का मांस है, उसने पूछा अंग्रेज सूर का नहीं है गाय का है, ये उन्होंने कहा, जयपुर की बात है। ऐसे अभी छापा पड़ा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, जैसे मांस मिली चीजें मिली, मांस मिली हुई गांवों के मांस, जिनकी धार्मिक बात नष्ट हो जाए, उन अंग्रेजों आने के लिए या दे दिया। पहले इस कंपनी आई तो देश स्वतंत्र हुआ, एक भाई ने तो कहा कि 10 वर्ष में ही स्वतंत्र हो जाएगा देश, कर्जा लिया पहले तो ज्यादा कर्जा, अब उनको दे दी छूटी, क्या दशा होगी देश की? जीत करो, होश में हो भाई, बहुत भयंकर दशा आ रही है, इस वजह से सावधान हो, ये बिल्कुल मत करो। नशबंदी करना, ये परिवार नियोजन बहुत खराब है, बड़ी हत्या की बात है, महान पतन की बात। हाँ कहते तो फल है, फल तो इसे होगा तब देखना, अभी तो कर्म है, कर्म कर्मों का फल होगा, ये फल नहीं है, मछली फल है, फल नहीं है, ये तो कर्म है, पाप कर्म होगा। आप अगर संतान नहीं चाहते संयम रखो, शरीर भी अच्छा होगा, जियोगे भी ज्यादा, और सही कोई बात नहीं, ऐसे करो, हम मना नहीं करते। हमारे संसार मन की जनता बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, पाप मत करो अंधाता, पाप अन्याय मत करो, महान दंड भोगना पड़ेगा, आप संयम रखो, अधिकार अच्छी तरह से भजनगा पालन करो, शरीर को नाश करना, संतान पैदा नहीं कर देना, कितना अन्याय। हतम मैथुन व प्रथम, प्रजा नहीं हो मैथुन, हतम बताया नाश बताया। तो इस वास्ते बहनों से भाइयों से सबसे कहना है संयम रखो, कोई बात नहीं है, दो चार संतान हो गया रखो, अन्याय क्यों करो, हत्या क्यों करो, पाप क्यों करो, नरक में क्यों जाओ। मनुष्य की दिया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मनुष्य का उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस प्राप्ति करके फिर नरकों के लिए आप काम करते हो, कितना पतन करते हो, कितना वहां अनर्थ कर रहे हो। इस वास्ते दूसरों का हित कैसे हो, सर्वभूत हित ही रहता, आप अपने नाश कर रहे हो, क्या हित करोगे दूसरों का। बहनों माताओं से कह रहे हैं आप कृपा करो, ये बहनों माता खुद मैंने ऑपरेशन तू ही करा, तू करा, बड़ा प्रचार करती है जोर से, बड़ी भारी हत्या करती है, बड़ा भारी नुकसान करती है, अपने वंश का नाश कर रही है जो ऐसी करती है स्त्रियां। अब हमें काम पड़े तो मैं घरों से भिक्षा लेता हूँ, मैं नहीं उस घर की मैं भिक्षा नहीं, पानी भी मेरे को पथ पिलाना बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, महान पाप पता है, गर्भ हत्या करने वाली स्त्री का मुंह देखना नहीं, वो अन्न देखना तो अन्न खाने वाला नहीं रहता, इतना अशुद्धि बताया है। यद पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुणम गर्भपात ने, बड़ी भारी ब्रह्म हत्या बताइए, ब्रह्म हत्या मदिरा पीना, सोने रत्नों की चोरी करना, गुरु पत्नी को नहीं, ये चार महापत्र है, पंचोग्र पापा परम पुराण में लिखा, महागु भागवत की मातो है, पंचोग्र पाप है, चार पाप कर संग करने वाला वैसे ही पापी हो जाता है, ऐसा उग्र पाप, उससे दूना पाप है ब्रह्म हत्या, ये गर्भपात। यत पाप ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने प्रायस्तित्व न तस्यास्ति, उसको प्रायस्तित्व नहीं है, तस्यास्ति आगो भी दिए थे, ऐसी हत्या करते हो भाई बहन सब कहता को मनुष्य भी मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस बंदे के नरकों का रास्ता कर रहे हो आप, बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हो, आपको फिर मनुष्य ही नहीं मिलेगा। भगवान विष्णु के माता लक्ष्मी माता से कमला देवी पिता देव जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ता से स्वदेशो भवन त्रेम, लक्ष्मी जी गर्भ रह गया, लक्ष्मी जी ने वो डाल दिया जल में, उसका ब्रह्मांड हुआ जिसमें सृष्टि हुई, वो घर डाल दिया, लक्ष्मी जी दोबारा गर्भ नहीं रहा, लक्ष्मी जी के गर्भ दोबारा नहीं रहा, और लक्ष्मी जी के जो पैदा होने आठ सखियां है उनके गर्भ नहीं रहा। ऐसे आगाड़ी रोगे आपकी संतान नहीं होगा, क्योंकि आप कर्म विपाक में देखो आप गर्भ साफ हो जाएगा, गर्भ गिर जाएगा और साफ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पैदा नहीं होगा, बालपुषी नहीं होगा, फिर रोगे। कई बार हमारे कहते महाराज हमारे संतान नहीं है, माता जी मेरे को पुत्र देना आता नहीं, मैं ऐसी मान सामर्थ्य मानता नहीं, पुत्र दे दू, मेरे पास वो शक्ति नहीं है। अब पुत्र कैसे होगा, साफ लिखा है वह जिसने बालकों की हत्या करी है उसे पुत्र नहीं होगा, उसे पुत्र हुआ ही नहीं। अगले जन्म जन्मांतर तक आज कोई बच्चा को लाडू दो और वो पेशाब की लाली में फेंक दे, लड्डू दोगे थप्पड़ दोगे, आपको मनुष्य दिया अच्छे काम के लिए, पाप करने के लिए दिया है, फिर मिलेगा ना ऐसा, अच्छे संत मिले लाभ नहीं ले तो संत नहीं मिलेगा, अच्छा नौकर है और मालिक तिरस्कार करता है उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, नौकर है और अच्छे मालिक का तिरस्कार करता है उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर है उसका सदुपयोग नहीं करेगा फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। भगवान मौका देते हैं और मौके से लाभ नहीं उठा दे वो चीज बंद हो जाती है, उसको नहीं दिया जाता है। तो गर्भपात करते हो फिर चाहो तो हमारा संतान हो जाएगा, कभी नहीं होगा, शास्त्र नहीं कैसे। तो आप क्यों पापा में जा रहे हो, क्यों अनर्थ में जा रहे हो, रोते रहोगे संतान नहीं होगा। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, अंधाता आप थोड़ी बात सुनो, नहीं तो समय तो बीत जाएगा महाराज, ये समय खर्च हो जाएगा और समय खर्च होने पर उसी क्षण मरना पड़ेगा। आपके हमारे हाथ की बात है जीना, ऐसे ज्यादा है समय, और ये ज्यादा संग करने से मृत्यु बहुत नजीक आती है, तो क्यों जल्दी जल्दी करो मरने के लिए, थोड़े दिन जी जाओ, भजन करो, काम करो, सेवा करो, जैसे जीते रहो। तो भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि आप लोग ठीक मर्यादा पर चलो, साधक संजीवनी लिखते तो तीसरे अध्याय का लेख लिखते मन में आया ऐसी बात बढ़िया बताई गीता में, केवल मर्यादा सहित आप ग्रस्त करो, भगवान के भजन करने की साधन करने की जरूरत नहीं, कल्याण हो जाएगा। अपना धर्म ठीक तरह से पालन करो, समझ स्व कर्मना तम व्यर्थ सिद्धि बिंदु भी मानवा, अपने कर्मों से पूजन करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है, और भजन जप और कीर्तन सबसे जरूरत नहीं, इसका अर्थ उल्टा मत लगाना, ये काम की चीज है। परंतु बात इतनी है, मनुष्य मिला आप मर्यादा के अनुसार हो, कल्याण मुक्त हो जाएगा भैया, आप जान करके और आफत के ऊपर दे हो, इस वास्ते आपसे प्रार्थना है। भाई क्या कहते हैं, नहीं आता जयपुर में चातुर्माश किया, आते ही सो गई वहां, वो कहते मैं तो क्या हो गई, मैं तो पागल बावली छू, मैं तो बावली छू, बावली भाई नींद आ गई सत्संग में, सर सत्संग कराओ, अब लोग ब्याह करो, ये विधवा क्यों हुई थी, रामायण ने पता है, विधवा हो पाए तरुणाई, पति त्याग पर पति गति कर ही सो घोर नरक में पर ही, तो पति प्रतिकूल जन्म जाए जाई, विधवा हो पाए तरुणाई, तो पहले का पाप कहते तो सारे फिर पाप करो, क्या दशा होगी, उनके अच्छे संग में रखो, माँ है पिता है और सास ससुर है, उनके रखो अच्छे संग में करो, अच्छे काम में लगाओ, फिर भाग उसी उधर ही, वो तो होता तो पहले क्यों विधवा होती, ये चीज बढ़िया नहीं है।